program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 stycznia, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nielegalni imigranci nie zostaną wpuszczeni do Polski, zapowiada szef MSWiA. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w związku z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Po raz pierwszy dane osobowe SS-manów z obozu zagłady Auschwitz będą powszechnie dostępne. MSWiA zapowiedziało zmiany w procedurach wobec cudzoziemców starających się o azyl. Szef resortu Mariusz Błaszczak zapowiedział, że nowe zasady mają uniemożliwić wykorzystywanie przepisów przez emigrantów zarobkowych. Na konferencji był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie są zapowiedzi ministerstwa? Nowe przepisy miałyby doprowadzić do ścisłej kontroli cudzoziemców, którzy starają się o przyznanie azylu w naszym kraju. Jak mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak, w zeszłym roku udaremniono przeniesienie szlaku migracyjnego z Afryki Północnej przez wschodnią granicę Polski. Obcokrajowcy umieszczani byliby od razu w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców. Tam w ciągu niecałego miesiąca rozpatrywana byłaby ich sprawa, mówił minister Błaszczak. Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone właśnie ustalenia dotyczące jego statusu. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy. Obecnie ta procedura może trwać nawet 2 lata. W tym czasie ci obcokrajowcy są w ośrodkach otwartych i mają pełną swobodę poruszania się po kraju. Efekt jest taki, że w zeszłym roku spośród blisko 12 tysięcy starających się o azyl w Polsce aż 80% uciekło na zachód Europy i nie chciało kontynuować procedury azylowej w naszym kraju. Z konferencji ministra Błaszczaka Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w związku z reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Wśród tych osób są urzędnicy stołecznego ratusza. Zatrzymani to znany warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., rodzice byłego urzędnika Wojciech R. i Alina D., a także Marcin L. Informację potwierdził Temistokles Brodowski z CBA. Faktycznie to potwierdzamy. Tylko tyle możemy powiedzieć. Te osoby trafią do prokuratury regionalnej we Wrocławiu i tam usłyszą zarzuty, m.in. o charakterze korupcyjnym. Przedstawiciele stołecznego ratusza nie komentują sprawy, argumentując, że żaden z zatrzymanych nie jest w tej chwili pracownikiem warszawskiego magistratu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Po raz pierwszy dane osobowe SS-manów z obozu zagłady będą powszechnie dostępne. Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie upubliczni dziś listę nazwisk załogi niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W bazie oprócz nazwisk SS-manów znajdą się ich dane personalne. Będą też fotografie niektórych funkcjonariuszy SS, mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa dla nas oczywiście bardzo istotna. My wiemy, ilu SS-manów było w Auschwitz, a ilu nie zostało za czyny dokonane w Auschwitz pociągniętych do odpowiedzialności. Tuż przed ewakuacją obozu KL Auschwitz jego załoga liczyła blisko 4,5 tysiąca SS-manów. W sumie w ciągu istnienia obozu służyło w nim ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy SS. Relacje polsko-ukraińskie to dziś znak zapytania, powiedział w Polskim Radiu Rzeszów Jarosław Kaczyński, lider partii rządzącej. Stwierdził, że w przyszłości tych relacji zależy od tego, jaki będzie stosunek Ukrainy do historii. Jest ciągle niepewne, czy Ukraina pójdzie w stronę, która w Polsce będzie nie do zaakceptowania, czyli oparcia swojej historycznej legitymacji o tradycję UPA, o tradycję organizacji, które dopuściły się potwornych zbrodni na Polakach, czy też z tej drogi zrezygnuje. W weekend lider Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w Rzeszowie z podkarpackimi działaczami partii. Antyimigracyjny dekret Donalda Trumpa już wpływa na pracujących w Stanach Zjednoczonych naukowców z innych krajów. Pisze o tym dziś tygodnik Nature. Dziennikarze Nature rozmawiali z 20 naukowcami. Są oni zdezorientowani lub zwyczajnie się boją, pisze tygodnik. Genetyk Kaveh Daneshwar z Uniwersytetu Harvarda miał jechać w przyszłym miesiącu do Kanady na konferencję, ale nie pojedzie, bo obawia się, że nie będzie mógł wrócić do USA. Luca Freschi, włoski mikrobiolog, miał się przenieść z Kanady właśnie na Harvard, ale teraz nie wie, co robić, bo jego żona z Iranu może zostać zatrzymana na granicy. Inna para irańskich naukowców rozważa wyjazd na stałe do Australii, pisze Nature. Wcześniej ponad 3000 naukowców z USA, w tym 18 noblistów, podpisało list otwarty krytykujący antyimigracyjny dekret Trumpa. Także Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Nauki wezwało prezydenta do ponownego przemyślenia decyzji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No tak, Elton John i Benny Taupin współpracowali przy pisaniu tej piosenki. Zresztą Elton występuje w tym utworze także. Sick Love, trzeci singiel z płyty The Getaway, zespół Red Hot Chili Peppers. To jest nasza piosenka dnia. Serce ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takich owoców, które dają siłę i moc, jak najwięcej chcę mieć, codziennie kładź się. Serce, serce, serce malowane, ceramiczne, w ogniu wypalane, dawno tobie darowałem je. Przede mną czerwone serce, ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takie uśmiechy, które koją smutek i ból, jak owoce co dzień na sercu leżą. Serce, serce malowane, ceramiczne, w ogniu wypalane, dawno tobie darowałem je. Dywanik nam kupiłaś ty i teraz mam, może ktoś powie mi, dlaczego jedno serce tu, serce tam. No i już kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń przywiozła słońce. A dziękuję. Bardzo mi miło. Nie wiem, jak to jest tam nad Warszawą dzisiaj. Czy jest smog, czy nie, czy warto wychodzić, czy nie, ale rzeczywiście słońce świeci i od razu jakoś tak, nawet siedząc w budynku, robi się raźniej. Wiesz co, i nawet wtedy taki temat o zakręceniu w życiu, w pracy, inaczej się też odbiera. A ja właśnie dzisiaj o tym. A początek był taki, że napisała do mnie Edyta z Wąbrzeźna, to jest za Toruniem takie małe miasto, i fragment tego listu. Kiedy wydawało mi się, że w moim życiu już nic nie można zrobić, klasyczne wypalenie zawodowe to było, a miała pracę ciekawą, satysfakcjonującą na eksponowanym stanowisku. I dalej, kiedy mi było bardzo źle, nie wiedziałam, że mogę nakryć się kocem i czekać na zmianę, to trafiłam na pani audycję. I jakoś lepiej mi się zrobiło. Zaczęłam pojmować, że mam prawo, a nawet obowiązek zadbać o siebie i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Edyta Brzoskowska. Pierwszą czynność, którą wykonywałam, wyobraź sobie, przychodząc do domu z pracy, wypijałam kawę, biegłam do pokoju, prasowałam ubrania na następny dzień. Układałam wszystko pod swoją pracę. Żyłam tylko pracą, zapomniałam o sobie, że powinnam odpoczywać, że muszę mieć pasję. A dzieci? Na swój sposób odpowiedzialną matką byłam. Chodziłam na wywiadówki, kupowałam podręczniki, no rozmawiałam z tymi dziećmi, ale to nie było na pierwszym planie. Na pierwszym planie była moja praca. Popołudnie w niedzielę ja się pokładam z małej kanapy na dużą kanapę, ja nie śpię. Mówię, Boże, to tak nie może być. Po prostu w pewnym momencie położyłam wypowiedzenie. Co było tą kroplą, która przelała wszystko? Mogę widzieć tylko siebie, tak? Że ja w pewnym momencie nie wyhamowałam, że nie ułożyłam sobie odpowiednio priorytetów, że nie słuchałam siebie, że woła mój organizm, że tu mi wchodzi w plecy. Biegnę do lekarza, on mi daje leki, ale nie biorę zwolnienia. Ja nie biorę zwolnienia lekarskiego, tylko ja idę do pracy, bo muszę mieć za co żyć, bo jest taki rynek pracy, jaki jest. Co było tą kroplą? No chyba ten moment, że jak już mówię, kurczę blade, jeżeli ja biorę już zastrzyki na kręgosłup, to musisz coś zmienić. Ja rok się zmagałam z decyzją. Dzisiaj na przykład wiem, że pewne rzeczy można było inaczej poukładać. Przede wszystkim powinnam na początku wypocząć. To, co mi mówił lekarz. Proszę wziąć 30 dni zwolnienia. Może byłoby inaczej. A poza tym mam wrażenie, że zawsze mi coś w duszy grało, takiego innego. I dzisiaj rodzina daje mi nawet możliwość, żebym odpowiedziała sobie na pytanie, co byś chciała robić w życiu. Czyli rodzina wspiera. Tak. Do czego doszłaś teraz? Gdzie jesteś? Na pewno jestem na początku drogi. No i bardzo chcę coś już zacząć robić w innym kierunku. Latem 2015 roku razem z mężem pojechaliśmy do Fundacji Barka. Tam pomagają ludziom, którzy gdzieś się zakręcili. Oni właśnie pokazali mi spółdzielczość socjalną, tą ekonomię bez tego elementu komercyjnego. To, że się człowieka stawia na pierwszym planie. Ja po prostu byłam zachwycona. Ja mówię, Boże, ludzie po takich zawirowaniach podnieśli się, zajmują się rzeczami prostymi, po to tylko, żeby móc funkcjonować, żeby jeden drugiego ratował. Mają ogrodnictwa, mają schroniska dla psów. To mnie zachwyciło. I to też był ten moment. Człowiek pracuje i też jest potrzebny i coś robi z przyjemnością. Tak, i wiesz, co mnie zachwyciło? Jest mężczyzna, on jest na wózku, nie ma jednej nogi, jest po przejściach, organizm po przejściach alkoholowych, no to wiadomo, jak jest, spacerujemy sobie, pcham ten wózek i on mówi, wiesz, i ja się tym zajmuję, tym, ja mówię, jak ty, tą kapustą się zajmujesz, kto ją sadzi? No i ja. Ja mówię, jak ty? No na tym wózku, kto ją pili? No i ja. To był w ogóle wstrząs dla mnie. Zaczęłam czuć, że ja muszę iść w inną stronę. Mimo, że ja jeszcze widzę czarne scenariusze, że się strasznie boję, że mam taki lęk, chwilami nieuzasadniony, ale też taki naturalny strach przed nowym, przed tym, co będzie. Ja nie żyłam bezpiecznie. Ja potraciłam wielu znajomych, bo nie miałam na to czasu. Coś robiłam, a tak naprawdę nie robiłam nic. Psychicznie nie istniałaś w tym. Tak. Gdzie twoje myśli krążyły? Wokół pracy? Wokół pracy, żeby nie popełnić też błędu. To wszystko wynika z mojej osobowości. Perfekcjonist. Tak. Chora ambicja. O, tak muszę ze wstydem dzisiaj powiedzieć. Żyjemy w takim świecie, że przejmujemy się pierdołami. Kobiety dzielne, dzielne. Dzielne kobiety, bo pomyślałam sobie, że wiesz, które to były. Zostawiono jej pod opiekę cały majątek i była wojna. I ona nie wiedziała, czy mężczyźni wrócą. Co się będzie działo od strony politycznej, tej wojennej. I musiała mieć głowę na karku i zakręcić tym wszystkim, czego się ta rodzina dorobiła przez całe życie. One były dzielne. Edyta, normalne życie, normalne. Siedź na miejscu, masz rodzinę, to jest dla ciebie ważne. Bądź dla tej rodziny i bądź dla siebie. A pracę, jakąkolwiek nie będziesz miała, jeżeli będziesz ją wykonywała na spokojnie, jeżeli ona cię nie będzie zjadała, jeżeli będziesz miała z ludźmi dobre relacje, to wszystko musi się ułożyć. Z czym już sobie poradziłaś? Poradziłam sobie z tym, że prześpię całą noc. Że nie muszę mieć zapalonej lampki. Tysiące gazet, książek odłożyłam na bok, wracam do tego. Codziennie wychodzę na spacer. Taką sobie samodyscyplinę wprowadziłam. Uwierz, że ja wcześniej nie dostrzegam jednej, jedynej rzeczy dobrej, która się w moim życiu wydarzyła. Dzisiaj są takie dni, że zamiast 5 mogłabym napisać 8. I uczę się cierpliwości. Ja już nie płaczę, ja już nie mówię, Boże, co mi się przytrafiło. Ja mówię, Boże, dałeś mi szansę, tylko Edyta, nie zmarnuj jej. No myślę, że Edyta jest na prostej. Ale wiesz co ciekawe, że po terapii u psychologa Edyta zaczęła rozmawiać z ludźmi ze swojego miasteczka, z kobietami. No i okazało się, że wiele osób bierze leki na uspokojenie, że nie może spać z niedzieli na poniedziałek.

będziesz już się bał. Spokojnie będziesz spał. Zabiję ludzi złych, jeśli przeszkodzą ci. Będziesz już się bał. Ja będę obok stał. Ziemia zatrzyma się. Zrobię z nią to, co chcesz. Szkoła nie zła. Nie pozwolę jej. Wojny nie będzie tu. Wygramy ją we dwóch. Nie będziesz już się. Będę obok stał. Przez całe życie twe zrobię, co tylko chcesz. Piosenka dla Tytusa. Jest dokładnie 11.30. To teraz może dwie piosenki z nowej listy przebojów programu trzeciego. Ostatnie notowanie proszę zobaczyć na naszej stronie polskieradio.pl / Trójka. No i poprosimy o głosy do następnego notowania. We're like the weather. Can't predict it, we never tick with the time.

słowo, czasem jakiś gest. Powiedz, co ci jest. Mów całą prawdę kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Mi płyną dni. W najbliższy piątek premiera całej płyty Minione Anny Marii Jopek z Kubańczykami. To będzie w piątek i to będzie płyta ze znaczkiem trójki. Twe usta kłamią. A wcześniej zespół Blackfield, How Was Your Ride? Dwie piosenki z listy przebojów programu trzeciego. W sobotę minęły 32 lata od nagrania piosenki We Are The World, USA for Africa. 45 amerykańskich artystów zebrało się jednego dnia w nocy po wręczaniu nagród American Music Awards. No i nagrali ten utwór. Pomysłodawcą był Harry Belafonte. Muzykę i słowa napisali Michael Jackson i Lionel Richie. Producentem był Quincy Jones. Zarobiono ponad 60 milionów dolarów. Obiecałem, że dzisiaj zakończymy sobie nasze spotkanie tym właśnie utworem. No i właśnie on już zaczyna brzmieć. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. You and me.

Polega ono na tym, że zaczyna mnie prześladować jakieś zdanie, fraza. Piaskowa góra, coś srebrnego dzieje się w chmur dali, ciemno prawie noc i znikła bez śladu. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 21. Ludzie mówią, że to specjalne króliki, mięsożerne i agresywne. Pani w to wierzy? Wiktoria Frankowska uniosła brew na zdrowej połowie twarzy. Widziałam dziwniejsze rzeczy, odpowiedziała oględnie. Widziała pani choinkę dziadka konkursowego? Zapytała. Piękna, przyznałam szczerze. Potwornie piękna, jak ja. Wiktoria Frankowska roześmiała się gładką połową twarzy. Jest tam kłódka Sandry i Adama, dodałam, licząc na to, że jeszcze coś z niej wyciągnę. I moja, dodała Wiktoria Frankowska z westchnieniem. Kiedyś pani opowiem, może się pani do pisania przyda. A czerwona kamelia? Drążyłam. Kim ona była? Matką dziewczynek? Co łączyło ją z dziadkiem konkursowym? Wiktoria Frankowska wyglądała na rozczarowaną, że nie zainteresowało mnie jej życie. I zdążyła tylko powiedzieć, że w miasteczku nigdy nie było żadnej czerwonej kamelii, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Przeszył mnie strach, że to oni po mnie. Zaczęłam się wciągać w tutejsze życie. A przecież w każdej chwili Aleksander i Al mogli się pojawić i wyśmiać moją próbę zniknięcia bez śladu. Zanim zdążyłam się zastanowić, czy nie poprosić Wiktorii Frankowskiej, by otworzyła, a samej się ukryć, drzwi się uchyliły i do pokoju zajrzał bardzo młody mężczyzna z włosami postawionymi w modnego irokeza. Miał pospolitą twarz, która mogłaby uchodzić za ładną, gdyby nie bulwiasty nos. Jego szare oczy lśniły gorączkowo. Można już? Zapytał. Co można? Ja do spa pod królikiem. Pokój 701, upewnił się. 333, sprostowałam. Na parterze, na lewo od recepcji. Zaczynamy przyjmować, spojrzałam na zegarek, za 20 minut. Dopiero za 20 minut? To przecież niedługo, uspokoiłam go, choć sama wcale nie czułam się spokojna. Kogoś mi przypominał. Nasze oczy spotkały się i zrozumiałam, że widziałam go już wcześniej w miasteczku. On też mnie rozpoznał, byłam pewna. Nieuważny młokos z plecakiem, który potrącił mnie i nie przeprosił. Też wyglądał na uciekiniera, ale coś mnie w nim niepokoiło. Choć na pierwszy rzut oka nie przypominał żadnej z potwornych postaci, na jakie wpadałam tu od początku. Proszę poczekać u siebie w pokoju. Zaczniemy punktualnie. Starałam się nadać swojemu głosowi basiną słodycz i spokój. Bo Wiktoria Frankowska obserwowała mnie jak treserka w cyrku. Mam pierwszy numerek. Przybysz popatrzył na mnie świetlistymi oczami szaleńca. Nawiedzonego jedną z idei, za które teoretycznie się umiera, a w praktyce wykańcza innych. Wyglądał na chłopca z dobrej rodziny. Choć przy bliższym wejrzeniu pewnie by się okazało, że tatuś od lat miał kochankę, a mama piła. Lub odwrotnie. Wypchnęłam młokosa za drzwi. Jeśli ten wariat z irokezem jest pacjentem, to muszę dowiedzieć się więcej o spa pod królikiem. Spa pod królikiem zaczęło się od nagłówków po niemiecku. Ale tu nie ma wielkiej różnicy. Wszędzie są chyba takie same. No, może w Korei Północnej nie, dodała Wiktoria Frankowska po namyśle. Ta kobieta o podwójnej twarzy też nie była tym, kim wydawała mi się na początku. Zabija nas poczucie utraty. Ale większość z nas nie potrafi walczyć o pełnię istnienia, rozogniła się Wiktoria Frankowska. Niech pani posłucha, wycelowała pazurem w moje oko. Powiem szybko, bo czas nam ucieka. Nabrała w płuca powietrza, jakby zamierzała zaśpiewać dla mnie arię z Wagnera. Zaczęłam się wszystkiego domyślać. Założyła pani spa pod królikiem, żeby spełniać nietypowe pragnienia ludzi. I wtedy mieli już nie odczuwać utraty. Uśmiechnęła się niepoparzoną połową twarzy. Życie to utrata, powiedziała. Ale trzeba próbować. Na początku miałyśmy głównie mężczyzn, którzy nadal stanowią, przerwałam jej, 66% waszych klientów. Zgadza się, popatrzyła na mnie łaskawie. Spa pod królikiem nastawiłyśmy się na usługi nietradycyjne, wyjątkowe, jakich nasi klienci nie byli w stanie znaleźć nigdzie indziej. Dlatego nie przyciągamy tych samych klientów, co prostytutki. Jesteśmy raczej gejszami, wyjaśniła z dumą. A ja siedziałam osłupiała. Przytulanie to jedna z najpopularniejszych usług spa pod królikiem. Klient przebiera się u nas w ulubiony strój nocny i wskazuje, jakie elementy powinny się znaleźć w sypialni. W co ma być ubrana terapeutka, co ma mówić, co robić. Czułam, jak moje ciało kamienieje ze strachu. W co ja się wpakowałam? Wszystko było już jasne. Spa pod królikiem to nielegalna klinika eutanazyjna. A pełen serwis to zrealizowanie pragnienia śmierci klienta, które ostatecznie załatwia kwestię utraty, jaką jest życie. Fakt, przyznała Wiktoria Frankowska i wykrzywiła ruchomą część twarzy. Zdarzają się trudne przypadki, ale ta praca wymaga pewnych poświęceń. Na przykład? Zaniepokoiłam się. Poznała pani Gerarda Hardego? Inspektora? Jest nauczycielem wychowania fizycznego w gimnazjum we Wrocławiu, sprostowała. Chce, żeby go traktować jak inspektora? To chyba nie jest takie trudne. Widać, że pani jest początkująca. Usługa numer 12, czyli pieluchy. Pragnie, by traktować go jak dziecko. Niemowlę, potwierdziła Wiktoria Frankowska. 12, czyli infantylizację, nazywamy w żartach pieluchami. Bo człowiek musi się też czasem zrelaksować w pracy, pośmieszkować trochę. Basia jest w tym dobra. A do tego, ciągnęła Wiktoria Frankowska, ten Hardy waha się z wykupieniem pełnego serwisu. Od początku zresztą czułam, że jest niezdecydowany i tylko pozuje. A co mu się właściwie stało, że tu trafił? Co utracił? Nic ciekawego, machnęła ręką Wiktoria Frankowska. Miał żonę i zdradzał ją z młodą kochanką. Żona się dowiedziała i wystawiła walizki za drzwi. Kochanka powiedziała, że już ma innego i nigdy naprawdę nie chciała zostać z nim na zawsze. I Hardy został na lodzie. Jest tu już 5. miesiąc. Ile już pampersów na niego zużyłyśmy? Czerwony telefon na moim stole zadzwonił, tak jak mają to w zwyczaju dawne telefony. Tajemnicze i dające dreszcz oczekiwania. Ale to była Basia, a nie nagłe zbawienie. Zirytowana poinformowała nas, że spóźniamy się już 10 minut i wszyscy na nas czekają. A ja poczułam, jak moje nerwy zbijają się w twardą kulę pod żebrami. Dlaczego nie udało mi się trafić w jakieś banalne miejsce? Do hotelu w martwym sezonie, będącego tylko hotelem. Z właścicielką hołdującą jakiemuś nieszkodliwemu hobby, ogrodnictwu albo szydełkowaniu. Mogłabym mieć wnuka, na przykład młodego fotografa, a on okazałby się czułym i namiętnym kochankiem, przy którym nabrałabym sił i odzyskała pogodę ducha. To jest dobra historia, na jaką czekają kobiety. Ale nic z tego. Tak jak stałam w białym hotelowym szlafroku i boso, ruszyłam za Wiktorią Frankowską. Okazało się, że nie musiałyśmy przechodzić przez poczekalnię, bo moja przewodniczka pokazała mi, że z narożnego pokoju na pierwszym piętrze hotelu prowadzą schody wprost do przebieralni w spa pod królikiem na parterze, gdzie czekali na nas pacjenci. Właściwie oba poziomy były garderobą. Bo wszędzie, także na schodach, wisiało pełno ubrań, peruk, stały rzędy butów, a także kolekcja najdziwniejszych obiektów. Mundur milicjanta z czasów Polski Ludowej, hełm kosmonauty, kolekcja masek, kombinezon do nurkowania, strój Batmana, ogon z pawich piór, czapka górnicza, kij bejsbolowy, peruka z pejsami, dwie pary nart,